しよせてくる泣いてる場合じゃない、ワクワクを100倍にしてパーティーの主役になろう、夢中になれるものがいつか君をすごいやつにするんだ。No天気か空は晴れていっぱいおっぱい僕元気、トラブルと遊べやんちゃボーイ、 We got power ドラゴンボール 復活してしまった。魔人ブーはその圧倒的なパワーでダーブラを、そしてご飯までも一瞬のうちに倒してしまう。 素晴らしい、すごいぞ魔人ブー、あのダーブラを簡単に倒しちゃうなんて全く素晴らしいよ。 魔人の復活を知ったベジータは悟空に不意打ちを食わせ、一人戦いへ向かうことを決意する。だがその頃魔人ブーは海王神を追い詰めていた。魔人恐るべし、ご飯に迫る死の恐怖。 Uwaga, niebezpieczeństwo. Na co czekasz? Pokaż mu, jaki jesteś potężny. Son Gokan, pomóż mi. Hehehehe. Bubu jest bardzo mocny. Nie, to niemożliwe. Jesteś w doskonałej formie. Tak trzymaj. Słyszysz mnie? Bubu jest bardzo silny. Nie boję się ciebie. To jeszcze nie koniec. Mnie nie atakuj, uważaj. Imponująca siła. Mogę być spokojny. Jak się czujesz? Bardzo pobladłeś. Boli? Przykro mi. To nie jest twój dobry dzień. Uważaj, ja tu jestem. Wstawaj, Neptunie. Nie pora nas jeste. Miałeś ratować świat. Ziemianie liczą na ciebie. Wezwać karetkę? Nie, mam lepszy pomysł. Bubu ci pomoże. Zostaw go. Dasz radę wstać? Może zawołam tatę? Jaka szkoda. Już zamierzałem zadać mu ostateczny cios. Kim jesteś? Intrygujesz mnie. Nie chcę cię tu widzieć, przeszkadzasz nam. Son Gokan, wracaj. Tym razem chyba zrozumiał. Nieprędko go tu ujrzymy. Son Gokan, błagam, wróć. Tylko ty możesz mi pomóc. A to pech. Stracił przytomność. Dałbym wiele, by dowiedzieć się, kim są ci chłopcy. Chodź, Videl, wracamy do domu, zrobiło się późno. Masz jeszcze dużo pracy, słyszysz? Mój Herkulesiku, coś ci się poprzestawiało w głowie. Mówisz sam do siebie. Jak to możliwe, że Videl umie latać, choć nie ma nic wspólnego z tamtymi wojownikami? Chyba już wiem, ale ze mnie głupiec, że też wcześniej o tym nie pomyślałem. Nie trzeba być kosmitą, by latać w kosmosie. Gdzie ona się tego nauczyła? Skoro nastolatka unosi się w przestworzach, ja też mogę. Jestem największym mistrzem świata. Moje imię przeszło do historii. Trzeba wziąć większy rozbieg. Jeszcze raz. Nie przeszkadzamy? Możemy prosić o autograf? Może przyjdziemy później? Nie przeszkadzacie mi. Opracowuję właśnie nową technikę walki. Proszę, zapraszam. Uprzedzałem cię. Następnym razem, zanim włożysz nos w nie swoje sprawy, dobrze się zastanów. Właściwie to dzięki tobie, mój drogi Bubu, ożył. Bez twoich kolegów nic bym nie zdziałał. Będę więc dla ciebie łaskawy. Sam osobiście zadam ci ostateczny cios. Przykro mi, ale nie mam czasu. Mój ojciec byłby ze mnie dumny. Po wielu latach tułaczki odnalazłem jego zabójcę. Nie będę sobie brudził rąk. Zajmij się nim, Bubu. Wracam na pokład statku, przebiorę się. Bubu, słyszysz? Bubu, ty ma to? Jestem głodny. Coś bym zjadł. Przednia myśl. Zjedz go sobie. Baw się dobrze. Super. Liczę na ciebie, Bubu, musisz pomścić mojego ojca. Od lat czekam na tę chwilę. Na pewno jest ze mnie dumny. Żyjesz, Dubla? A to niespodzianka. Daj mu spokój. Nie wiedziałem, że jesteś taki wrażliwy. Mój ojciec musi gdzieś tu być. Od kilku godzin penetrujemy ten teren i nic. Spójrz, tam ktoś jest. To na pewno on. Lądujemy. Zgoda. Wróćmy do normalnych postaci. W ten sposób nikt nas nie namierzy. Masz rację. To nie jest mój ojciec. Chyba go poznaję. A ty? Poznaliśmy go dziś rano w szatni na stadionie. Masz rację. Ciekawe, dlaczego leży na ziemi? Może to jakaś magiczna sztuczka. Ten drugi wygląda na czarnoksiężnika. Tak myślisz? Jest za daleko, nie widzę go wyraźnie. Ma bardzo dziwny kostium. Podejdźmy bliżej. Nie wiem, czy to dobry pomysł. Nie zostawiaj mnie samego. Inaczej to sobie wyobrażałem. Gdzie są mój tata i Songo? Chyba nie na darmo pokonaliśmy taki kawał drogi. Songo-kan. Trunk, spójrz w górę. Nic nie widzę. Coś tam jest. Może to Songo-kan? Sprawdźmy, by mieć czyste sumienie. Przecież to szatan serduszko. Ale mnie nastraszył. To tylko posąg. Wygląda jak prawdziwe serduszko. Popatrz, to posąg Krillana. Może są jeszcze inne. Dziwne. Co ja zrobiłem? Mógłbyś uważać. Zwiewajmy stąd. Nikt nic nie usłyszał. Masz szczęście. Przykro mi, najjaśniejszy panie, ale twojemu bubu nie można wydawać rozkazów. Robi, co mu się podoba. Jeżeli chcesz zapanować nad światem, licz na swojego wiernego i lojalnego przyjaciela. Twój nowy druh może cię niemile rozczarować. Parce que si vous comptez sur ce pantin pour terroriser les terriens, vous serez déçu. Wolałem go załatwić od razu. Mógłby stać się nieobliczalny. Nie prosiłem cię o to, bałwanie. Popsułeś moją nową zabawkę. Jak śmiesz porównywać się z moim drogim bubu? Jest 100 razy inteligentniejszy od ciebie i 100 razy silniejszy. Nigdy się z nim nie rozstanę. Drogo cię to będzie kosztować. Trudno, zaryzykuję. Jak się czujesz? Zrobię ci opatrunek. Nie do wiary. Jak on to zrobił? Jest zachwycający, uwielbiam go. Ojciec mówił mi, że nasz potworek jest niezniszczalny, ale nie chciałem mu wierzyć. Jestem głodny. Zjem cię na obiad. Bubu pokonał już Neptuna i Son Gokana. Na deser zamierza połknąć wiernego najemnika swojego łaskawcy, Double. Czy Double zdoła się uratować? 宇宙船からベジータさんが現れた。ブーに挑む。